Non dago Gorka? Bere gelan gripea dauka. Zer Gorka? Gripea daukazu? Ez dakit, buruko mina daukat. Zuk mimoak dauzkazu. Orain, entzun eta errepikatu. Zer Gorka? Gripea daukazu? Ez dakit, buruko mina daukat. Zuk mimoak dauzkazu.